Thank you. Wczoraj o północy nad miasteczkiem było jasno jak w dzień. Korona zorzy polarne z jednego punktu rozlała się zielonymi pasmami po nieboskłonie. Po starych budynkach spływa od czasu do czasu zgniło zielona struga, efekt utleniania miedzi. Wykwita na ścianach, obleka wszystko, co było kiedyś czymś. Zorza ma kolory entropii. Po chwili wstążki stają się fioletowe, jak falujące pola łubinów w drodze do Wik. Znikają równie szybko, jak się pojawiły. Tej nocy zorza tęczyła nad głowami do drugiej, a potem nadciągnęły chmury.

Na wschodzie islandzka jedynka co jakiś czas zamienia się w szutrową drogę. Leniwe owce uciekają dopiero na dźwięk klaksonu, często biegną kilkadziesiąt metrów przed samochodem, a potem spoglądają na nas głupkowatym, tępym wzrokiem. Słońce wisi wysoko, prawie nie ma chmur. Akurat w tym miejscu pogoda jest łaskawa. W oddali majaczy coś, co wygląda jak wielka przetwórnia ryb. Bo czym innym można się tu zajmować? Dookoła tylko wysokie góry, trawa i granatowy fiord. Kto by przypuszczał, że w sielskiej miejscowości Reidarfjordur, widocznej na horyzoncie, rozsiadła się największa islandzka pomyłka. Yeah. jestem gaszekarnym, laut i umyślasz ten fiałdę, koła tumlem loftu liber, lufte spirasy wyszkoj. En så vil en alvalt bevæg efter din næste brød. I'm the hunter. Wielokrotnie w mediach podkreślano, że dla Islandczyków ważne jest, co będzie za 10, 20 czy 50 lat. Szczycą się swoją umiejętnością przewidywania przyszłości, starają się zatem oszczędnie gospodarować źródłami energii, nie wykorzystują natury do końca, dają jej czas na odpoczynek i regenerację. Już od jakiegoś czasu myśli się o wprowadzeniu regulacji dotyczących ograniczenia liczby turystów, na przykład o wprowadzeniu wiz. Nie zagarnia się całego dobra dla siebie. Następne pokolenie też chciałoby czerpać ze źródła. Lepszy jest stały, ale niższy dochód niż rzeka pieniędzy powoli mutująca w stróżkę wody, bo źródło wysycha. I gdy w końcu minie islandzkie 5 minut, gdy hotele na pustkowiach popadną w ruinę, stając się opuszczonymi straszydłami, a zadeptane tereny zarosną rzadką trawą, gdy wyjadą z Islandii tysiące emigrantów, którzy przyjechali tu kilkadziesiąt lat temu i gdy znowu wyspa zacznie wabić tajemniczością, wtedy znów nastąpi boom. Bo przecież ludzie kochają jeździć tam, gdzie wydaje im się, że nikt przed nimi nie był. Is draining, it locks up your chest. let's open up. Share. When I was worse, fearless, innocence roared, still amazes, untouchable. Innocence, it's still here, but in different places. Sunshine's gone. 2016 roku wpadliśmy na pomysł objechać całą Islandię, znaleźć 21 opuszczonych budynków i napisać o nich opowiadania. W trakcie podróży zmieniło się absolutnie wszystko. Docierając do kolejnych miejsc, zdaliśmy sobie sprawę, że pisanie nowej historii powinno zacząć się od poznania tego, co już było. Od rozmów z ludźmi, którzy wiedzą, jak wyglądała Islandia przed turystycznym szaleństwem, kryzysem, a nawet jak wyglądała wyspa w trakcie wypraw śledziowych. Zdaliśmy sobie sprawę, że to jedyny sposób, by zobaczyć inne oblicze Islandii. Pięknej i zaskakującej, ale również trudnej, opuszczonej, zmagającej się z konsekwencjami własnych wyborów. Islandii, której rozpoznawalnym emblematem jest również zrujnowana przetwórnia śledzi, opuszczony dom pisarza, wrak wielkiej ciężarówki na poboczu drogi czy rozbity samolot na pustkowiu. Sprawdziła się tu prosta prawda, że nieważne dokąd jedziesz, co znika za tobą, jakie są powody twojej wędrówki, co masz przed oczami. Trzeba pamiętać, że zawsze i we wszystkim najważniejsi są ludzie. To jest prawie zakończenie, bo później są podziękowania przepięknej książki. Słowem i dźwiękiem po Islandii, takie wyjątkowe dzisiaj wydanie Ciemnej Strony Mocy za nami już w tej chwili, to na Dzień Dziecka specjalnie. A muzyce islandzkiej towarzyszyły nam fragmenty książki Bereniki Lenart i Piotra Mikołajczaka, Szepty kamieni, historie z opuszczonej Islandii. Aleksandra Kęczkowska, pięknie dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Thank you. Thank you.